16. Celou zadní část jeskyně zaplňovali dva barksové. Seděli vzpřímeně na zadních tlapách a nehýbali se. Krátké přední tlapy měly založené na břichu. Hleděli zářícíma červenýma očkama na pozemštěny. Mají v sobě parazita, šeptal Ray, obrovského, jako hroznýš. Nemám rád výraz parazit, ozvala se cizí myšlenka. To my jsme mistrovská díla. Vy ostatní jste pouhými absurdními výtvory. Kdo jste? Vykřikl Mark. Jsme národ Arkasů. Je nás ve vesmíru jenom hrstka, ale přijde doba, kdy budeme pány galaxie. Dinosauři už vyhynuli dávno, neodpustil si poznámku Mark. To byly impulzivní tvorové, které zajímal jen povrch věcí. Naše rasa je stará stovky milionů let. Naše duchovno se otevírá čím dál tím víc vědění, ale příroda k nám byla nespravedlivá. Do Markova mozku projela intenzivní, zlostná vlna. Naše inteligence a vědomosti se rozvinuly, ale my jsme zůstali uvězněni ve velmi nedokonalých tělech. Nejsme schopni si sami zajistit potravu a jsme odkázáni na bytosti, které nás hostí ve svém těle. Jsme na nich závislí v základních životních pochodech. Dýchání a stravě. Na naší velice vzdálené planetě se vyvinulo několik živočišných druhů, jejichž těla jsme snadno ovládali. Před asi 80 tisíci lety se objevily vyvinutější tvorové, podobní primitivním opicím. Měli ovšem něco, bez čeho je technický pokrok nemyslitelný, a to ruce. V to náš lid nikdy ani nedoufal. Rychle jsme tento druh ovládli a lehce jsme se stali pány jejich malých mozečků. Dokázali jsme si s jejich pomocí vybudovat celé civilizace, zemědělství, chov dobytka, ale hlavně průmysl. Používali jste ta nešťastná zvířata jako otroky. Nebuďte směšný. Jejich inteligence byla nulová a oni si svůj stav neuvědomovali, protože pány jejich myšlení jsme byli my. A v tom je bohužel příčina našich současných problémů. Tím, že jsme je zcela ovládli, jsme u nich zároveň úplně udusili instinkt, základní zvířecí projev. Populace začala upadat. Nevšimli jsme si toho včas, neboť jsme přiváděli stále nové opice z hlubokých lesů naší planety. Až jsme si jednoho dne uvědomili, že onen druh je na vyhynutí. Industrializace změnila charakter lesa i zvěře a společenství opic zničila. Smutek, lítostivé vzdechy. Všechny pokusy s reprodukcí v zajetí a s umělým oplodněním se ukázaly marné. Naše populace velmi rychle klesala. Tehdy jsme dali dohromady plán na přežití. Sestrojili jsme astronev a vydali jsme se do vesmíru hledat nové světy. První expedici jsem řídil já. Hledání bylo velmi dlouhé. Nakonec jsme dorazili na tuto planetu. Dovedete si představit naši radost, když jsme tu objevili opice na ještě vyšší úrovni. Mark se zachvěl. Ale to jsou přeci lidé. Pro nás v tom není rozdíl. Krutá, spontánní odpověď. Proč jste parazitovali do dinosaurů? To bylo to nejjednodušší a nejrychlejší. Cesta mě i mého přítele vyčerpala. Potřebovali jsme nabrat síly. Když se tak stalo, vysemenili jsme se do lidských organismů. Jak přitom postupujete? Mark cítil, že se bytost baví. Vytváříme mikroorganismy, které, pokud naleznou vhodného hostitele, se stanou přesnými reprodukcemi nás samých. Stačí, aby je bytost, kterou jsme si vybrali, spolkla. Ty například nosíš mého dvojníka. To mě těší, zasmál se Mark. Zpočátku byly nějaké problémy. Vaše organismy jsou vyvinutější než těla opic z naší planety. Vylučují řadu protilátek, které jsme se museli naučit odstraňovat. Obzvlášť tvé tělo je opravdový zázrak. Mému dvojníku trvalo dvakrát tak dlouho, než se vyvinul. U chlapce, který vás doprovázel, to bylo daleko snazší. Ten nešťastník našel řešení, jak vám uniknout. Reagoval bohužel velice nevhodně, nepředpokládali jsme to. Občas se to ale stává. Zejména tehdy, neovládáme-li ještě úplně mozek a dáváme příkazy, které se hostiteli naprosto příčí. Nevěděli jsme také, že má hoch k tobě takový vztah. Proč jste mě chtěli zabít, když v sobě nosím jednoho z vás? Odolával si našemu vlivu a já jsem cítil, že bys mohl být Norhomům nebezpečný. To se také potvrdilo. Když byste mě obětovali, zabili byste rovněž mého parazita, vašeho syna, jestli tomu dobře rozumím. Co na tom? Za pár hodin jich vyrobím tisíce dalších, naprosto stejných. Útlocitní zrovna není, šeptal Ray. Proč vám tedy záleží na tom, aby jeden nebo druhý tábor vyhrál? Divil se Mark. Král Kor byl zcela pod naší kontrolou. To se o druhém vládci říct nedá. A navíc došlo k tomu, že díky naší neobratnosti, způsobené neznalostí vaší rasy, už nemáme v této oblasti žádného potomka. Kromě tebe. Musíme začít se vším znovu. Tvoje činnost nás připravila o několika měsíční práci. To jsem rád, že jsem vám to překazil, ušklíbil se Mark. Dinosauří očka nenávistně plála. Ty budeš nástrojem našeho znovu nabití moci. Proč se mícháte do jejich potyček? Pro vás přeci nemají vůbec žádný význam. Omyl. Mým přáním je jednotné království, disciplinované a bez masakrů. Pod naší kontrolou budou pouze vůdčí osobnosti jako si ty. Chyba, které jsme se dopustili na naší planetě, se nesmí opakovat. Lidé se musí dál rozmnožovat, abychom měli v čem hostovat. To je tedy pěkná představa, co nabízíte. Pod naším vedením se lidé rozvinou, seznámí se s novými poznatky, objeví výhody průmyslu a sestrojí nové astronefy. Aby tost s divokou zarputilostí, vaškodolibostí pokračovala. Díky tobě jsme se dozvěděli, že existuje mnoho planet obydlených lidmi. A my je dobudeme, to je podlost. Nemáte právo si podrobit jiné bytosti. Jste bezcitné zrůdy. Markovými útrobami projela ostrá bolest, až zalapal po dechu. Zároveň se mu do mozku prodral příkaz. Mlč, otroku, když ti tvůj pán prokazuje tu čest, že tě informuje. Bolest pomalu, velmi pomalu ustupovala. Mark se zkroutil a tiše hekal. Na čele mu vystoupil ledový pot. Proč mi to všechno vlastně říkáte? Cedil skrz zaťaté zuby. Chci, abys věděl, jak velikého díla se zúčastníš a že tvůj mozek brzy přestane bojovat s mým potomkem. Zbytečně ničíš tak báječné tělo. Pod mým vedením se díky tvé síle a reflexům staneš vládcem této planety. Nikdy. Nikdy. Zavalila ho obrovská vlna bolesti. Vytryskla z vnitřností do všech končetin. Sotva postřehl hlas uvnitř. Hloupá a nelogická reakce. Mark přestal mít ponětí o čase. Když se mu vrátilo vědomí, byla bolest pryč. Doufám, že konečně dostaneš rozum a tvoje myšlení se dostane pod naši kontrolu. Za několik hodin, možná za den, ale ne později, se tak stane. Uvolni se, nenič ten skvělý telepatický mozek. Budeme moci komunikovat na velké vzdálenosti. Vlna byla těžká, sladká. Mark přestal bojovat. Proč by si nemohl zdřímnout? Poslední myšlenka patřila Rajovi. A Raj, co bude s ním? To je jen hromada železa a obyčejných elektronických obvodů. Je naprogramována, aby tě poslouchala. Bude poslouchat i mě. Pokusil se odporovat. Je to můj přítel. Nechci. Mark se vstyčil a sáhl po meči. Oba dinosauři se napřímili a začali hrozivě mručet. Ty by ses odvážil proti nám bojovat. Myšlenka byla plná ironie a posměchu. Byla si jistá sama sebou. Myslím, že potřebuje trochu potrestat. Znovu se objevila ta bolest. Strašná, bodavá, všudy přítomná. Bylo to, jako by Markovo tělo postupně někdo probodával. Ze sevřených úst se ozvalo zaúpění. Jako v mlze zaslechl Rajův hlas. Dost? Dost zatracení ničemové. Z ruky mu vylétly dva zářící paprsky, prolétly jeskyní a dopadly na Barkse. Mark měl sotva čas si všimnout, že to byly zápalné rozbušky. Pak ho uchopily dvě silné ruce a dvěma skoky byly oba před jeskyní. V tom okamžiku jeskyně vybuchla a ze vchodu vyšlehly oranžové plameny. Uvnitř bylo peklo. Dinosauři s řevem vyběhli z jeskyně, udělali ještě několik kroků a pak padli. Rozbuška se jim roztrhla v těle a z rány se vyvalila odporně páchnoucí černá tekutina. Okolo se rozšířil pach spálené kůže. Barksové se ještě několikrát na zemi zachvěli, pak jimi proběhl poslední záškup a byl konec. Do Markových neuronů vstoupila velice slabá a váhavá psychická vlna. Myslíš, že jsi vyhrál, ale tvoje vítězství nemá budoucnost. Ten, který je v tobě, mě nahradí. A pak přijdou další. Moji druhové jsou již dávno informováni. Brzy přiletí loď a přiveze celý náš národ. Dobude Sixtu, jak jsem si to přál já. A pak si podmaní další planety, zemi nevýjímaje. To ty je povedeš. To bude krásná pomsta. Vlna zmizela a Mark zůstal jako omráčený. Parazit uvnitř vyjádřil okamžitě svoji nevoli, jako by mu chtěl vyrvat z břicha vnitřnosti. Ray vložil něžně do přítelových sevřených úst tabletku. Rychle to spolkni, nutně si potřebuješ odpočinout. Lék zabral brzy a Mark se ponořil do nádherného snu.